لم یافی نویرو کافی نوار لم یافی نویرو کافی نوار مثل تو شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سارا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سارا جانا البغر والا دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر جھل جھل جگ میر چی توری جوتی کی جھل جھل جگ میر چی موری شب نے نازل ہو نا جانا انفیت شو بس برسن آرے رے میں جھم رے میں جھم دو بھوگ ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خام نوا شاد آہے با ناتک تھا ارشاد آہے با ناتک تھا نا چار اس لا پڑا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو گئے تجھ کو شہ دو سرار